Nangangamba ang iyong puso, hindi ka sigurado. Kasama na kong iba, kasama na kong iba. Pag-ibot ka, huwag nang pag-ibot pa. Baka maagaw pa ng iba, nararamdaman ito kung di pa amin.